شوشو يا بازاكا شيريو تاريسكا مازانيو نا كولومبيلا كونا بابوكي باي نا كيني بوتو سينا لوتا كايو نا زوغا كيني سيما كاليسينا يو ياكا بوتو يامبانا زواني ياماما Pipale a niño sala ki consare la ga Este oye pa ki so ki bolimbo e ko koma boye Che merda da Che merda Nico Y en tout Y a des belles Y a des belles Pipale a niño sara ki kosare la ga Esko ye ba ki so ki bolimo E toko ma boye Esko ye ba ki so ki bolimo Oh dynamique Yampia Oposiamai Oh oh oh Zani Oh oh oh Zani Yakako yambana Zani moramo Koli mora mima Papotina yo baka pasagi sibisaka yakato banda seni pala na biso. Ora, oh dynamique, Yampia, Adouane. Oh Swani, oh Swani. Yakato yambana swani mona mo Poli mona nima, poli mona mema Utapo mwana nelona kikate Papo kima yopaka basangi sifisaka Yakato banda seni para nabiso San Bolito, buena senti Wenji, hola. Malembe, Malembe, Malasi, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, et à qui c'est ça? Ah, tata. Pas technique, le panier tombe, relance. Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, et à qui c'est ça? Oh, si je m'en fous ça. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bakula, Bakala, yo Béatrice, enchanté, de vous voir. Tolingana kilokola toka bwana te, eno moko oyo divorce nini ya poliko ikambo osiliki nazali kokamwa yango soki natuni yo okomise koelalela mama okomise koelalela tila nini yo nazoba pasi ya lolango ekotelika motema na ngai mawamawa soki okozonga te nafungoli lopango ya motema na ngai nazalise kozela yo mokolo kozoka mpe nakomitunaka soki okoki kozokela nga poligo ekedeke yango mpe kozoka kaka zo motema na ngai okabina nani okabina nani rikolo kusa oise kosu nazoba mpasi ya lolango ekotelika motema na ngai mawamawa soki okozonga te nafungoli lopango ya motema na ngai nazalise kozela yo mokolo kozonga mpe nakobitunaka soki okoki kozokela nga molingo ekendeke ya mape kozonga kaka zo motema na ngai okapina nanie okapina nanie krak krak de baba de Cambodge a chanté okazora yakamo eba okazora zonganatako apongala banzambe nasala mokili ya bato ize bona na lebiso na je ize matumona debaba zonganatako yakae zonga enono piolo mosekonzonga na ledi okazoa yaka motema okazoa zonganatako napongwa na banzambe nasala mokili ya bato izebola na leki solange spasi ya nazareta Chuba, chuba, chuba, yeah, ¿qué es esa? Me bañé con, fuerte que te lo sé. Chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, yeah, ¿qué es esa? Lempele, lempele, lempele, lempele. O dice Cusú. Oh, rico lujo está. Pokeba, Anguruma, Pokeba, Anguruma, Pokeba, Anguruma, Pokeba, Anguruma, Pokeba, Anguruma, compañero, Roxita. baba, de baba. Mas sangara koma komeleke kaka longola basusi azali mobali tata ya bana na yo tika kosilika apesaka ye toli si tu savais prier sengana za komba mpo na libota mobima si tu savais prier sengana za komba mpo na libota mobima. Jean Violo. Isa na pa moena e, tu mona la sade e ma ko bene sto kio popo e me ma busa na pamba e na e kilo ma busa na sade pa e ma ko bene sto kio popo oi ze e na pamba e na e ma ko bene sto kio popo e ga e ga na sade pa na e tu ne se mama na pamba e na e ma ko bene sto kio popo Yo papa, yo pero pie,

Yeah, I don't know. I'm a man, so yeah.